Bokstaven L. Nummer 1. Långgöret. Långgöret. Ett tidsmässigt utdraget. Nummer 2. Långsma. Långsma. I längdriktningen och längs med. Nummer 3. Långstekt mygg. Långstekt mygg. En hårkrank. Nummer 4. Le. Le. Den gärdsgårdsöppning. Led, rad, stig, även elak. Nummer 5. Lechtfurt. Lechtfurt är lättföre. Nummer 6. Lechtliva. Lechtliva är gladlynt och humörfrisk. Nummer 7. Lechtvint. Lechtvint är lättvindigt. Nummer 8. Lemster. Lemster är ledbruten träningsverk. Nummer 9. Lemse. Lemse. Tunt, mjukt bröd gräddas på häll, stänkes med salt vatten, smör plus socker på. Nummer 10. Li, lir, le och le. Li, lir, le och le. Rida, fortskrida, plågats. Nummer 11. Lima. Lima är sopkvast. Nummer 12. Liksel. Liksel är likgiltig. Nummer 13. Liktepå. Liktepå. Tynga, anstränga eller ta på. Nummer 14. Likvis. Likvis, villrådig och oviss. Nummer 15. Lika. Lika är att gilla. Nummer 16. Linn. Linn. Lindrig, skonsam, även tunn. Nummer 17. Linne. Linne. En rågång upphuggen. Nummer 18. Linne. Linne. En linda. Även mjuka upp. Nummer 19. Lisch. Lischgut. Lisch. En lischgut. Lill, liten, lillpojke. Nummer 20. Lischgrann. Lischgrann är grand över uns. Nummer 21. Lischtunga. Lischtunga är gomseglet. Nummer 22. Liot. Liot, den närmar sig i tid, den alkas. Nummer 23, ljusna och ljusinga. Ljusna och ljusinga, den ljusna och ljusningen och det dagas. Nummer 24. Ljusen i milla. Ljusen i milla. Är dagsljus. Nummer 25. Lortgrå. Lortfant. Lortgrå. Lortfant. Är orensam person. Hon och han. Nummer 26. Lortfrisk. Lortfrisk är hurtig och käck. Nummer 27. Lortnöt. Lortnöt är person som brister i hygien. Nummer 28. Lok. Lok är en grund vattensamling eller göl. Nummer 29. Lomdös. Lomdös. Skräp eller damm i fickorna. Nummer 30. Lomflaska. Lomflaska. Det fick plunta. Nummer 31. Lomma. Lomma. Det ficka. Nummer 32. Lomvarmt. Lomvarmt. Det är gömmet, exempelvis brännvin i plunta förvarad i fickan. Nummer 33. Lonfängd. Lonfängd är opålitlig. Nummer 34. Lovera. Lovera. Det traska. Nummer 35. Lufta. Lufta. Det lukta. Nummer 36. Lus. Lus. Det är häftstift. Nummer 37. Lycht. Lycht. Det är gömmet. Nummer 38. Lyngje. Lyngje är ljung och markvegetation. Nummer 39. Lytte. Lytt. Lytta. Lytte. Lytt. Lytta. Det måste att tvingas. Nummer 40. Lya. Lyer. Lya. Lyer. Lyssna. Tjuvlyssna. Tjuvlyssnar. Även gömma på. Nummer 41. Låg. Låg. En torr, mörken trädstam liggande i skogen. Nummer 42. Lä. Lär. Lo. Ledd. Lä. Lär. Lo. Ledd. Le, ler, log, lett, skratta, skrattar, skrattade och skrattat. Nummer 43. Lackrygg och lacker. Lackrygg och lacker. Är gisten, bristfällig konstruktion, ranglig. Nummer 44. Lagran. Lagran. Är kräsen. Nummer 45. Läke. Läke är läcka. Nummer 46. Lall. Lall är ändå. Nummer 47. Lämklo. Lämklo är slapphändig. Nummer 48. Lämper. Lämper med hänsyn och beräkning. Nummer 49. Lämug och läme. Lämug och läme. Ta fatt mes, ta fatt person. Nummer 50. Lamelus. Lamelus är kraftlös. Nummer 51. Landlust. Landlust är när isen släpper från stränderna. Nummer 52. Landstige. Landstige en strand, strandkant, slutning. Nummer 53. La bli, la bli, og latt bli. Låta bli. Nummer 54. Løpe, og laper. Lepp og leppar. Nummer 55. Ler, leder. Nummer 56. Lasunge, en konfirmand. Nummer 57. Lastbenk, en lastplats ved timmerkjøring med hest. Nummer 58. Laståse, at erkjenne. Nummer 59. Latte, lett, lutti. Låta få og godkjenne. Nummer 60. Late, låte, let, lette. Det låta eller ljuda. Nummer 61. Lavan, rovesen og stim. Nummer 62. Lavanus, levande. Nummer 63. Lavo, det överleva. Nummer 64. Lave, att leva. Nummer 65. Lavlös och lealös. Är slapp och vinglig. Nummer 66. Lugge. Legat. Nummer 67. Löke. En lake. Nummer 68. Lunne. En timmervälta. Nummer 69. Lune, lunar, lund och luna. Smyga, smyger, smuget och smög. Nummer 70. Lup. En liten svepask. Nummer 71. Lörjug och lörjukt. Lös eller löst, exempelvis stickat. Nummer 72. Lörje, en slöfock. Nummer 73. Lösgrejer. Det tillbehör, lösa eller lossnade delar. Nummer 74. Lösliva. Är drabbad av diarré. Nummer 75. Lösses. Lussa, lussas. Låtsas, låt vara och låtsas om. Nummer 76. Lösegick. Lösegick. En avtryckare på gevär. Nummer 77. Lua. Lua. En lada. Nummer 78. Lun. Lun. En luden. Nummer 79. Lägg. Läggin. Läggen. Lägg. Läggin. Läggen. Ben. Benet och benen. Nummer 80. Läpetuls. Läpetuls. Det är en surkort.